Αντώνης Σαμαράς με πολύ μεγάλο κόστος πήρε πάνω την Ελλάδα χθες στην ψηφοφορία. Αρχίσαμε να τα καλά τα λόγια και από τον Άδωνη. Φλερτάρει προφανώς με τη Νέα Δημοκρατία και λέει καλά λόγια για τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, όταν κανείς δεν έχει να πει καλό λόγο για τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Σημείο για αυτό των καιρών, όχι ότι είναι το πρώτο, αλλά είπαμε να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Ευτυχώς, και θέλω να το πω αυτό δημοσίως, ο Αντώνης Σαμαράς την κρισιμότερη ώρα πήρε πάνω του το φορτίο, γιατί μην κοροϊδευόμαστε. Αν ο Σαμαράς έλεγε όχι, η Ελλάδα σήμερα θα είχε χρεοκοπήσει. Να είμαστε καθαροί με τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Ο Αντώνης Σαμαράς, με πολύ μεγάλο κόστος, πήρε πάνω την Ελλάδα χθες στην ψηφοφορία. Κοράνι, Κοράνι, Μουσουλμάνι, κόψε κεφάλι! Είμαστε ηλίθιοι! Αυτό το τελευταίο, γι' αυτό το τελευταίο, είμαστε σίγουροι, ενώ αυτοί είναι ηλίθιοι. Καλημέρα, καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε εδώ, Ελληνοφρένεια. Παρακολουθούμε τα όσα γίνονται με πολύ μεγάλη ικανοποίηση καταρχήν, επειδή υπάρχουν τριγμοί, δεν στεναχωριόμαστε καθόλου, που τρίζουν τα πάντα. Καλό είναι αυτό, γιατί μόνο έτσι θα βγει κάτι. Και αυτό που θα βγει, θέλουμε να πιστεύουμε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, να είναι για το καλό των περισσότερων. Για το καλό όλων δεν μπορεί να είναι, δεν συμβαίνουν αυτά. Μέχρι στιγμής όσα γίνονται είναι για το καλό λίγων και για το κακό των πολλών. Οπότε λέμε να το αλλάξουμε ή ελπίζουμε ότι θα το αλλάξουμε να είναι για το καλό των περισσότερων. Αυτό που έχει βγει και είναι το πολύ καλό ως εφόδιο όλων μας, η επάρκεια η οποία εδραιώνεται, η ατομική του καθενός να μπορεί να καταλάβει τι παίζει γύρω του, ποιος τον κοροϊδεύει, πόσο τον κοροϊδεύει, πόσο πολύ τον κοροϊδεύει, πόσο πάρα πολύ τον κοροϊδεύει και πόσο τον κοροϊδεύουν τα μέσα ενημέρωσης γενικότερα. Ωραία είναι όλα αυτά για να συνειδητοποιήσει κάποιος τι ακριβώς συμβαίνει. Πού γίνεται το πραγματικό πιάτσικο, όχι στους δρόμους της Αθήνας που είναι κακό και καταδικαστέο, αλλά μέσα στην Βουλή με αυτά που αποφάσισαν και προχτές αυτοί που αποφασίζουν πάντα θανατικές καταδίκες λαών, κοινωνικών ομάδων, κοινωνικών τάξεων, στρωμάτων γενικότερα του πληθυσμού. Την ίδια ώρα που ο Άδωνης Γεωργιάδης λέει τα καλά λόγια για τον Σαμαρά, όλοι θα έρθουμε τώρα και θα πούμε καλά λόγια για τον Αντώνη Σαμαρά. Τώρα μάλιστα συζητιέται όχι απλά νέα επικαιροποίηση του μνημονίου που γράψατε πέρσι, συζητιέται μνημόνιο 2 που θα κρατήσει πολύ περισσότερο και που θα έχει πολύ αυστηρότερες δεσμεύσεις πολιτικής. Εμείς σας το λέμε ευθέως ότι όπως απορρίψαμε το μνημόνιο 1, έτσι απορρίπτουμε και αυτά που προεξοφλούνται πια για το πολύ χειρότερο μνημόνιο 2. Ότι όπως απορρίψαμε το μνημόνιο 1, έτσι απορρίπτουμε και αυτά που προεξοφλούνται πια για το πολύ χειρότερο μνημόνιο 2. Ευτυχώς που τα απέρριψε όλα αυτά τα πολύ χειρότερα για το μνημόνιο 2. Αντώνης Σαμαράς, Κολοτούμπας, τον έχουμε παρακολουθήσει, τον παρακολουθούμε, όχι ότι ελπίζαμε. Εμείς δεν ήμασταν και σε αυτούς που ελπίζαμε από την αρχή τίποτα στον Αντώνη Σαμαρά. Το αντίθετο, ήμασταν σίγουροι ότι κάποια στιγμή θα το γυρίσει. Απλά δεν περιμέναμε τέτοιο θέαμα, τόσο απότομη μεταστροφή και έχουμε σοκαριστεί από τις αντιδράσεις των συνανθρώπων μας, γύρω μας, που ήλπιζαν στον Αντώνη Σαμαρά. Αυτό το φαινόμενο μελετούμε και όχι αυτό καθεαυτό τα λόγια του Αντώνη Σαμαρά. Μια που ακούσαμε τον Καραγκιόζη 1, ας ακούσουμε και τον 2. Όσον με αφορά, δεν πρόκειται να ψηφίσω. Μπράβο! Τυχόν νομοθετική ρύθμιση για τη μείωση ή την κατάργηση του κατώτερου μισθού των 750 ευρώ. Πρωτόπαπας Χρήστος. Ναι σε όλα. Εγώ ήμουν αυτούς που έλεγαν όχι. Και ο Καραγκιόζης νούμερο 3. Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη την Κυριακή το πρωί στο Γιώργο Αυτιά, το Γιώργη τον Αυτιά. Και θα σας φανεί λίγο παράξενο αυτό που θα ακούσετε. Ο Ανδρέας Λοβέρδος ήταν εδώ και 2 χρόνια κατά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και για το Διεθνές Νομισματικό... Α, δεν έχει αξία αυτό, Για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι καταθέσεις των απόψεων μου στο Υπουργικό Συμβούλιο είναι γνωστές, έτσι. Εγώ ήμουν αυτούς που έλεγαν όχι. Εγώ ήμουν αυτούς που έλεγαν όχι. Ναι, δεν σας ακούσαν όμως. Ακούστε τώρα. Επειδή δεν έχει σημασία τόσο το παρελθόν, και δεν βγήκανε, έχει σημασία. Και δεν βγήκαν οι αντιθέσεις σας στο Υπουργικό από το πρώτο μνημόνιο. Δηλαδή είμαστε κωμικοί. Επειδή δεν έχει σημασία τόσο το παρελθόν, και δεν βγήκανε, έχει σημασία. Και δεν βγήκαν οι αντιθέσεις σας στο Υπουργικό. Από την αρχή, από τον Νοέμβριο του 9. Ποιος δεν θυμάται τον Ανδρέα Λοβέρδο να βγαίνει στα κανάλια και να λέει διαφωνώ με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είχε περιγράψει αναλυτικά τι θα συμβεί ακριβώς στην ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονομία. Υπάρχει μισός Έλληνας πολίτης που δεν θυμάται τον Ανδρέα Λοβέρδο. Εμείς βρήκαμε μια δήλωση κατά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Έναντι αυτής της απειλής, όπως την εκτιμήσαμε, και δεν υπήρχαν και πολλοί που να έλεγαν ότι δεν είναι έτσι. Όπως την εκτιμήσατε. Ναι, κάναμε τη συμφωνία για να δανειστούμε. Η συμφωνία για να δανειστούμε εμπεριέχει όρους που κι εμείς πιστεύουμε ότι είναι χρήσιμοι. Βάλτε το καλά μέσα σας. Η συμφωνία για να δανειστούμε εμπεριέχει όρους που κι εμείς πιστεύουμε ότι είναι χρήσιμοι. Μπράβο! Μια χαρά. Αυτή η αντίσταση, αυτή την αντίσταση που κάνουν τα στελέχη του Πασόκ, είτε είναι βουλευτές είτε είναι υπουργοί, δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιο φαινόμενο. Τόσο ρωμαλαία να ορμάνε πάνω και να λένε τις απόψεις τους, να τις υπερασπίζονται με τέτοιο πάθος. Μπράβο, άξι κτλ. Κτλ. Μην το στέλνετε 5 φορές, το είδα το μήνυμα. Είμαστε όλοι Έλληνες τώρα. Είναι μια παγκόσμια διαδήλωση. Διοργανώνεται το ερχόμενο Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου, με τη συμμετοχή ακτιβιστών από όλη την Ευρώπη σε διάφορες πόλεις. Το έχουμε μάθει και εμείς. Το λέμε εδώ από το πρωί, το έχω ακούσει και σε άλλες εκπομπές. Δεν ξέρω πώς θα πάει, αλλά υπάρχει μια τάση σε λαούς της Ευρώπης να μας δείξουν την αλληλεγγύη τους, γιατί καταλαβαίνουν και αυτοί την επιθετικότητα όχι μόνο της Γερμανίας. Το θέμα τώρα είναι αυτό. Τι καταλαβαίνει ο καθένας. Βέβαια, καλοδεχούμενη όποια αλληλεγγύη. Αλλά σημασία έχει να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί δεν είναι το θέμα Ευρώπη-Ελλάδα. Το θέμα είναι λαοί και ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, τράπεζες, ένα σύστημα και ένας μηχανισμός εξουσιών πάνω στους λαούς. Αλλά όπως και να έχει, είναι καλοδεχούμενο. Μακάρι να έχει επιτυχία και μας δίνει κουράγιο και αυτό. Κάποια στιγμή να κάνει και ο ελληνικός λαός μια εκδήλωση αλληλεγγύης προς τον ελληνικό λαό, έτσι δυναμική και καλή. Όπως αυτές που δεν μας αφήνουν να κάνουμε για πολύ γνωστούς λόγους. Σήμερα το πρωί σταμάτησα σε ένα καφέ φούρνο, φούρνο καφέ, υπάρχουν πάρα πολλά στην Αθήνα, μια αλυσίδα, να πάρω έναν καφέ. Και συζητούσαν εκεί τα δύο παιδιά που έφτιαχναν, ήταν δύο παλικάρια, έφτιαχναν τους καφέδες και μια κοπέλα σερβιτόρα πήγαινε στους σταμόνες καφέδες. Και γυρίζει η κοπέλα και λέει, συνειδητοποίησα ότι από τα tips, από τα φιλοδωρήματα, μάλλον τα φιλοδωρήματα, είναι πιο μεγάλο το ποσό από τον κανονικό μισθό που παίρνουμε. Σταμάτησαν και οι τρεις, το σκέφτηκαν όντως και μπήκα και εγώ στην κουβέντα. Τους ρώτησα να μου το επαναλάβει. Ναι, μου λέει, τελικά παίρνουμε πιο πολλά χρήματα από τα φιλοδωρήματα, αυτά που μας αφήνουν όλο το 12ωρο που δουλεύουν οι πελάτες, παρά από τον κανονικό το μισθό. Πετιέται ο ένας από τους τρεις, το ένα παλικάρι, και λέει, πόσο μάλλον εγώ που είμαι και κάτω των 25 και θα μου μειώσουν τώρα, θα μου το πάνε 4 κατοστάρικα, δεν ήξερα ακριβώς. Πόσο. Του λέω, πήγα στη συγκέντρωση. Μου λέει, πήγα στη συγκέντρωση. Ο 25άρης είχε πάει στη συγκέντρωση και η συγκεκριμένη δουλειά έχει τη δυνατότητα να δίνει σε αυτούς που κάνουν αυτή τη δουλειά τα φιλοδωρήματα. Γιατί υπάρχουν άλλες δουλειές με την ίδια ώρα απασχόλησης που δεν έχουν τη δυνατότητα οι άνθρωποι που κάνουν αυτές τις δουλειές να παίρνουν τα φιλοδωρήματα. Μια χαρά ήταν για πρωινό ξεκίνημα, μια απλή καθημερινή κουβέντα με παιδιά που αγωνίζονται, δουλεύουν ορθοστασία πάρα πολλές ώρες. Και συζητάνε τι άλλο, αυτά που ζούμε όλοι μας με διάφορους τρόπους και από διάφορες οπτικές. Αλλά υπάρχει και κάποιος, δεν το ξέρω εκείνη την ώρα να πω στα παιδιά, και σε αυτούς που δουλεύουν και σε αυτούς που δεν δουλεύουν, υπάρχει κάποιος που νοιάζεται για αυτούς. Αν είσαι άνεργος σήμερα ή αν φοβάσαι ότι το αφεντικό θα σε διώξει και έχεις ας πούμε ένα καλό ή ένα μέτριο ή ένα μικρό μισθό, αλλά πάντως βολεύεσαι με αυτά, ξέρεις ότι δουλειά δεν θα ξαναβρεις. Και πρέπει να κάνεις ένα χρονοδιάγραμμα γιατί έχεις παιδιά. Ή και αν δεν έχεις παιδιά, γιατί έχεις όνειρα, γιατί είσαι νέος άνθρωπος. Θα προσπαθήσω. Ναι. Με όσες δυνάμεις μπορώ, αυτό να το αλλάξουμε. Με το Βενιζέλο. Έτσι είπα. Να πάνε στο διάλογο. Με το Βενιζέλο. Έτσι είπα. Και με τους άλλους, όχι μόνο με τον Βενιζέλο, να πάνε όπου θέλουν. Λοιπόν, ο Λοβέρδος και ο Βενιζέλος προς όλα τα παιδιά που δουλεύουν και σε αυτά κυρίως που δεν δουλεύουν, που μάλλον είναι περισσότερα, όταν είναι 40% η ανεργία στους νέους, να έχουν κουράγιο, γιατί έρχεται ο Λοβέρδος καθαρός και άφθαρτος μαζί με τον Βενιζέλο να αλλάξουν όλα αυτά τα αρνητικά που ήδη έχουν φέρει εδώ και 2 χρόνια. Δεν ήθελαν να τα φέρουν, αλλά τελικά τα φέρανε. Καταλαβαίνετε, αυτός ο παραλογισμός, όταν ανοίξει το μυαλό ενός Πασόκου στελέχους, μπεις και προσπαθήσεις να δεις τι ακριβώς γίνεται. Το πρώτο που κυριαρχεί σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, όταν βλέπεις έναν υπουργό του Πασόκου, είναι το αλλοπρόσαλλον της υπόθεσης και η τρικυμία που υπάρχει στο κρανίο. Δεν μπορούν να μαζέψουν τίποτα και από πουθενά. Κάτι ανάλογο πάει να μιμηθεί ο Σαμαράς, ο οποίος θα είναι ο μόνος αρχηγός που θα υποστεί την κρίση και τη φθορά κυρίως, χωρίς να έχει κυβερνήσει. Αλλά είναι δική του επιλογή, εμείς του βγάζουμε το καπέλο. Είχε να πει καλά λόγια. Δεν νομίζω να υπάρχουν αστυνομίες άλλων ευρωπαϊκών χωρών που να τραβάνε αυτά που τραβάει η δική μας. Δεν νομίζω να υπάρχουν αστυνομίες άλλων ευρωπαϊκών χωρών που να τραβάνε αυτά που τραβάει η δική μας. Πολύ ωραία αυτή η δήλωση. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Όσοι έχουμε κατέβει τα τελευταία 2 χρόνια και παλιότερα σε πορείες, έχουμε δει ακριβώς τι τραβάει η ελληνική αστυνομία και πώς το βγάζει αυτό η ελληνική αστυνομία. Επιλογή του Αντώνη Σαμαρά βεβαίως να στηρίξει τα σώματα ασφαλείας, γιατί αυτή τη στιγμή χρειάζονται τα σώματα ασφαλείας και θα χρειαστούν όπως πάει και από ό,τι φαίνεται. Βεβαίως δεν είχε να πει μισό λόγο για τις αυθαιρεσίες των σωμάτων ασφαλείας, για τις καφρίλες των ανδρών, των ΜΑΤ, της ομάδας Δίας. Τα τελευταία μόνο βίντεο, τα προχθεσινά, δεν λέω να πάμε στις προηγούμενες συγκεντρώσεις και αγριότητες, τα τελευταία μόνο βίντεο δείχνουν ακριβώς τι τραβάει η ελληνική αστυνομία. Νομίζω δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο να πούμε, μαζί με την κατρακύλα που έχει πάρει σε όλα τα θέματα. Πάει και αυτό, είναι ένα ωραίο πακέτο για τον Αντώνη Σαμαρά και για όλους αυτούς που θέλουν να κυβερνήσουν με δικαιοσύνη, με ισότητα και κυρίως να μην κοροϊδεύουν τον κόσμο, γιατί αυτό είναι το θέμα. Ο Ανδρέας Λοβέρδος ως μοντέρνος πολιτικός και ως σοσιαλιστής κυρίως έρχεται να κάνει μια πρόταση καινοτόμα. Πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό που θα σας πω. Απεξαρτώ, προτείνω την απεξάρτηση της αποζημίωσης του Έλληνα βουλευτή από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δηλαδή προτείνω όποιος θέλει να πληρώνεται από το κράτος, από τη Βουλή, να πληρώνεται. Αλλά όποιος δεν θέλει, εγώ δεν θα το θέλω. Να ασκεί το επάγγελμά του. Το επάγγελμά του, το οποίο επιτρέπεται να ασκήσει, αλλά όταν είσαι υπουργός δεν μπορεί να ασκήσει επάγγελμα. Ο χρηματοδότης του να είναι ιδιώτης και γνωστός. Δηλαδή, να πω εγώ κύριε δεν θέλω τα λεφτά σας. Δεν καταδέχομαι να μου κάνετε αυτή τη συζήτηση. Θέλω μόνος μου να αναζητώ ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν ότι είμαι χρήσιμος. Αυτοί να με χρηματοδοτούν. Και εσείς να ξέρετε ποιοι είναι αυτοί. Αυτοί να με χρηματοδοτούν και εσείς να ξέρετε ποιοι είναι αυτοί. Αυτοί να με χρηματοδοτούν και εσείς να ξέρετε ποιοι είναι αυτοί. Και έχουμε μια απορία τώρα. Αν αυτοί που θα ξέρουμε ότι χρηματοδοτούν τον Ανδρέα Λοβέρδος, υποθέσουμε ότι είναι ο Κόκαλης, υπόθεση είναι, πάει να πάρει δουλειές για τις οποίες πρέπει να ψηφίσει ή μετράει πολύ ψήφος του Ανδρέα Λοβέρδου ή απόφασή του, του Χ. Ανδρέα Λοβέρδου. Τι μπορούμε να εικάσουμε εμείς? Θα είναι τόσο δίκαιος ο κάθε Ανδρέας Λοβέρδος να κοιτάξει τη σύμβαση αναλυτικά ώστε να μην ρίξει το δημόσιο για να κάνει αβάντα στο χρηματοδότη του? Φανταζόμαστε ναι είναι η απάντηση από τον Ανδρέα Λοβέρδου. Είναι μια πολύ ωραία πρόταση. Επίσης φανταζόμαστε ότι δεν θα περιμένει να ισχύσει αυτό ο Ανδρέας Λοβέρδος, προφανώς για να το λέει, ίσως το εφαρμόζει, δεν το ξέρουμε, δεν μπορεί κανείς να πει κάτι τέτοιο, αλλά μπορεί από το πάθος της κατάθεσης της πρότασης στο άσχετο, ενώ καίγεται η χώρα, να εικάσει κάποιος ότι μπορεί να υπάρχει τέτοιος χρηματοδότης. Τίποτα δεν είναι κακό σε αυτή τη ζωή, απολύτως τίποτα, και η διαφάνεια είναι το ζητούμενο. Απλά επειδή ξέρουμε ότι είναι ένας πολύ μικρός τόπος και ήδη χρηματοδοτούν όλοι αυτοί οι εργολάβοι και οι προμηθευτές που παίρνουν δουλειές, χρηματοδοτούν πολιτικούς, χρηματοδοτούν πολιτικά κόμματα, πάει ο νους μας στο κακό και είμαστε αρκετά καχύποπτοι. Νομίζω αυτό μας έχει σώσει από πολλές κακοτοπιές. Θα συνεχίσουμε να είμαστε καχύποπτοι, είτε υπάρχει χρηματοδότηση είτε δεν υπάρχει. Άλλωστε με το ποσό πια που έχει πέσει ο μισθός του βουλευτή, 5-6 χιλιάρικα, καλά λέει ο Ανδρέας Λοβέρδος. Δεν δέχομαι το δικό σας το μισθό, το παρουσιάζει και ως μαγιά. Θα πάει σε κάποιον χρηματοδότη για να παίρνει περισσότερα. Ωραίες απόψεις, όπως επίσης πριν λίγο παραιτήθηκε και ο Κάρολος Παπούλιας του μισθού, του μισθού του, και είπε στον Ευάγγελο Βενιζέλο, δε στα σχετικά κάνετε ρύθμιση, δεν θα παίρνω από εδώ και πέρα το μισθό. Και πολύ συγκινηθήκαμε κι εμείς και όντως ελαφρύνεται ο προϋπολογισμός μετά από όλα αυτά που έχει ζήσει ο Κάρολος Παπούλιας, την κατακραυγή που έχει δει, επειδή έχει υπογράψει όλα τα νομοθετήματα, τα εγκληματικά κατά του ελληνικού λαού. Πετάει και ένα κερασάκι στους χαχόλους από κάτω και νομίζω ότι θα τσιμπήσουμε και θα τον δοξάσουμε. Ναι, είναι η απάντηση στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου. Φαντάζομαι πολλοί θα θέλουν να δοξάσουν τον Κάρολο Παπούλια επειδή παραιτήθηκε του μισθού του. Φοβούνται αδίκως οι πολιτικοί και νομίζουν ότι το πλήθος που έρχεται κατά πάνω τους είναι για κακό. Για καλό είναι να τους αγκαλιάσουμε, να τους ευχαριστήσουμε για όλα αυτά που γίνονται. Κακώς έχουν τη μύγα και μυγιάζονται. Ας το αφήσουν μια μέρα να ξεδιπλωθεί αυτό το πάθος της αγάπης και της εκτίμησης και της ευγνωμοσύνης για τις προσφορές που έχουν κάνει και στο παρελθόν και τώρα. Άλλωστε, ο Κάρλος Παπούλιας και μετά την αποποίηση του μισθού πρέπει να περνάει δύσκολα οικονομικά, γιατί είχε δανείσει και εκείνα τα λεφτά στον Ανδρέα Παπανδρέου, πέθανε ο δανειζόμενος και δεν ξέρουμε αν είχαν επιστραφεί, οπότε τον βλέπω σε διαδήλωση όπου να είναι, γιατί είναι δύσκολες ημέρες. Ελληνοφρένεια είναι εδώ κατά τα άλλα, όπως κάθε μέρα, 211-200-8200, επικοινωνείτε με τον Αποστόλη, mail στέλνετε στο studio papakirialfm.gr και SMS από κινητό, real και no, το μήνυμά σας και Αποστολή στο 54%. Στο επίσημο site της Ελληνοφρενίας βρίσκεται πάντα το τραγούδι που παίζουμε. Σήμερα έχουμε Escape, το αγαπημένο μας συγκρότημα από την Ισπανία. Και θα βρείτε στη στήλη Μπαντιέρα Ρώσα, αποκλειστικά και ως ντοκουμέντο παγκόσμιο, το κείμενο που υπέγραψε ο Αντώνης Σαμαράς και ο Γιώργος Παπανδρέου με τις υπογραφές τους. Είναι το ακριβές κείμενο, μεταφρασμένο στα ελληνικά, αυτό που ζητάνε οι Ευρωπαίοι. Το έχουν υπογράψει, το έχουμε εμείς πρώτοι, το έχουμε αναρτήσει, μπορείτε να μπείτε να το δείτε. Τώρα θα χαρείτε μέχρι να κάνετε όλα αυτά, γιατί ο κύριος Παντελής Οικονόμου, αναπληρωτής της οικονομίας, της επιτυχούς οικονομίας, μας λέει για ποιο λόγο πρέπει να χαιρόμαστε. Βεβαίως τα μέτρα είναι πολύ σκληρά, υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί. Αποκρύπτεται όμως με αλφα γιώτα, όχι με έψιλον για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, ότι ταυτοχρόνως με την ίδια συμφωνία την οποία ψηφίσαμε, ξελαφρώνουμε τον κάθε Έλληνα και τα παιδιά του από 10.000 ευρώ χρέος και από 500 ευρώ εφέτος. Σε ευχαριστώ, Πανεγύρο. Βάλτε το καλά μέσα σας. Ξελαφρώνουμε τον κάθε Έλληνα και τα παιδιά του από 10.000 ευρώ χρέος και από 500 ευρώ εφέτος. Σε ευχαριστώ, Πανεγύρο. Να πάνε στο διάολο! Δηλαδή, να πω εγώ, κύριε, δεν θέλω τα λεφτά σας. Δεν καταδέχομαι να μου κάνετε αυτή τη συζήτηση. Θέλω μόνος μου να αναζητώ ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν ότι είμαι χρήσιμος. Αυτοί να με χρηματοδοτούν και εσείς να ξέρετε ποιοι είναι αυτοί. Τι λέτε, κύριε Υπουργέ μου. Εδώ πίνουν νερό στο όνομά σας. Μ' αγαπάνε. Αν σας αγαπά, σας λατρεύουν. Κι εγώ τους αγαπώ. Η αγάπη είναι αμοιβαία. Θέλουμε να πούμε με αυτό, με τον Παπαγιανόπουλο και τον Κωνσταντάρα, ότι σίγουρα θα βρεθούν χρηματοδότες για τον Ανδρέα Λοβέρδο. Εμείς είμαστε υπέρ αυτού του μέτρου, πρέπει να σας το πούμε ως Ελληνοφρένεια. Θέλουμε να εφαρμοστεί, γιατί θέλουμε εμείς να χρηματοδοτήσουμε ένα βουλευτή. Αν είναι ο Πάγκαλος ξανά, αλλιώς ένα Πασόκο. Ό,τι θα υπάρχει από Πασόκ και ό,τι θα υπάρχει από βουλευτή Πασόκ. Θέλουμε έναν Πασόκο βουλευτή. Να τον χρηματοδοτούμε εμείς αποκλειστικά, εάν βρεθεί και κανένας άλλος. Να φροντίζουμε να έχει ό,τι θέλει, να μας ζητήσει, να μας διαλέξει. Και να προβάλλει και αυτός και εμείς κυρίως, το έργο του στη Βουλή. Δεν είναι κακό, είναι μια πολύ ωραία πρόταση να τη δεχτούμε και όλοι μαζί σας καλούμε τώρα να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε και να συμπαρασταθούμε στον πόνο του Καστανίδη. Εγώ έχω μια ιστορία με στο Πασόκ. Ξέρετε, είμαι 56 χρονών και είμαι από 18 χρονών στο Πασόκ, το 1974. Μεγάλωσα και έδωσα μάχες μες στο Πασόκ και το σώμα μου είναι γεμάτο χαρακές. Σώμα μου καημένο, δεν σε ορίζω πια. Και το σώμα μου είναι γεμάτο χαρακές από συγκρούσεις. Σώμα μου γεμάτο χαρακές. Σώμα μου, κάνεις ό,τι θέλεις στο μυαλό. Σώμα μου γεμάτο χαρακές.

σιγά σιγά τους έπιανε λύσα. Και εκεί αρχίσανε, Αποστολάκι μου, να μας ρίχνουν τα χημικά. Να σου πω, θα έμενα μέχρι το πρωί εκεί, αλλά δεν άντεξα γιατί με καίγαν τα μάτια μου, έχω και προβλήματα υγείας. Να πάνε στο διάολο, θα μας βρούνε μπροστά τους. Δεν θα το βάλουμε κάτω. Εμείς σας το λέμε ευθέως ότι όπως απορρίψαμε το μνημόνιο 1, έτσι απορρίπτουμε και αυτά που προεξοφλούνται πια για το πολύ χειρότερο μνημόνιο 2. Μια χαρά, ευτυχώς που τα απέρριψε για το πολύ χειρότερο μνημόνιο 2. Δύο μηνύματα. Το ένα είναι από τα Γιάννενα. Για να δούμε, λέει ο ακροατής, ποιος θα έρθει στα Γιάννενα για την απελευθέρωση της πόλης, την επέτειο, στις 21 Φεβρουαρίου του 2012. Τα Γιάννενα. Και θα δούμε ποιος θα πάει. Και κάτι άλλο τώρα, στην άλλη κατηγορία. Γεια σας αγαπημένη μου, είμαι η Έλενα, φανατική ακροάτρια κτλ. Με αφορμή την Κυριακή, θέλει να κάνει ένα ερώτημα. Όταν πας απλά να διαδηλώσεις ειρηνικά και εκείνοι, εννοεί τους αστυνομικούς, από πριν χτυπούν με αληθινά επικίνδυνα όπλα και χημικά, πώς το διαχειρίζεσαι? Σίγουρα, λέει, χωρίς φόβο, αλλά θέλω να μου πείτε, προβληματίζομαι πραγματικά, πώς το διαχειρίζεσαι? Δεν μπορώ να σου πω, όντως. Λέμε να πάει ο κόσμος ειρηνικά, το λέμε, αλλά δεν ξέρω πόσο το πιστεύουμε, να σας πω την αλήθεια. Επίσης, με την ευκαιρία, μια παρένθεση σε αυτό, οι επίσημες εκφράσεις της ελληνοφρένειας είναι το ελληνοφρένεια.net και κάτω-κάτω δεξιά υπάρχει το Facebook, η διεύθυνση, και το Twitter. Αυτά μόνο είναι τα επίσημα, οι επίσημες εκφράσεις της ελληνοφρένειας και οι δικές μου. Δεν έχουμε προσωπικά ούτε Facebook, ούτε Twitter, ούτε ο Αποστόλης. Γιατί το λέω αυτό? Και το θυμήθηκα τώρα με αφορμή την ερώτηση της ακροάτριας, γιατί υπάρχει και Facebook Θήμιος Καλαμούκης και Facebook Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, που δεν είμαστε εμείς. Στο δε Θήμιος Καλαμούκης υπάρχουν σε εισαγωγικά δικά μου λόγια που λέει να πάρετε τα όπλα και να βγούμε στους δρόμους και τα υπόλοιπα. Δεν τα έχω πει εκεί. Άλλο τι σκέφτομαι και άλλο τι λέω επισήμως. Δεν είναι τα επίσημα. Τα επίσημα είναι αυτά τα τρία που σας είπα. Ελληνοφρένεια.net, το Facebook Ελληνοφρένεια Official και το Twitter, τα βρίσκετε κάτω δεξιά στο site. Ή μπορείτε να μείνετε περισσότεροι έτσι κι αλλιώς followers, όπως λέμε, κτλ. Τώρα, πώς ακριβώς διαχειρίζεσαι αυτό το θέμα, είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Δεν ξέρω τι μπορείς να κάνεις. Να κρατήσουμε λίγο την υπομονή μας και δεν είναι και θέμα ατομικό. Να μην αντιδράσεις εσύ. Θέλει μια συλλογική αντίδραση. Πάντως, επειδή είμαστε και αισιόδοξοι στη φύση μας, τους έχει ταρακουνήσει όλο αυτό. Δεν πιάνουν πια τα κόλπα με τις Μολότοφ και με τα χημικά που ρίχνουν. Ναι, ταλαιπωρούν, διαλύουν, αλλά όμως έστω και διαλυμένες οι συγκεντρώσεις καταμετρώνται. Η προχθεσινή ήταν μια τεράστια, τεράστια συγκέντρωση και σε πάθος και ποιοτικά και ποσοτικά, παρόλο που την διέλυσαν. Και αν διαλύουν κάθε συγκέντρωση, αυτό δεν λειτουργεί αποτρεπτικά στο να κατεβαίνουμε. Θα πηγαίνουμε, θα μετράμε δυνάμεις, τεράστιες δυνάμεις, χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες και θα συνεχίζουμε. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος χάσει την ψυχραιμία του, και αυτό μες στο πρόγραμμα, δεν μπορούμε από τώρα να ορίσουμε κανόνες κόσμιας συμπεριφοράς. Επαφίεται και στον ψυχισμό του καθενός, αλλά όταν κάτι γίνει συλλογικό, μπορούμε ο ένας να βοηθήσει τον άλλον και να καλμάρει ή να μην καλμάρει όταν χρειαστεί τον άλλον. Επειδή πάντως γίνεται μια γενικότερη έκκληση για ψυχραιμία, άκουγε και τον κύριο Παπουτσή προχτές, εγώ δεν δηλώνω ψύχρεμος σε καμία περίπτωση. Συχαίνομαι να είμαι ψύχρεμος. Λογικός θέλω να είμαι, συναισθηματικός όταν χρειαστεί. Και θα αντιδρώ κι εγώ αναλόγως. Παρόλο που διαχειριζόμαστε και δημόσιο λόγο, ξεφεύγουμε αρκετές φορές, όχι τόσο όσο θα έπρεπε, άλλες. Κάντε ό,τι νομίζετε, αρκεί να στον καιρό της ψυχραιμίας, τώρα που έχει και λίγο ήλιο και μπορούμε να σκεφτούμε πέντε πράγματα, να καταλάβουμε τι θέλουν και πώς μας θέλουν και αυτοί όταν γίνεται ένα τέτοιο show, ένα τέτοιο επεισόδιο σε μια συγκέντρωση. Μπορεί και επίτηδες να τα κάνουν αυτά για να γίνει κάτι άλλο, ώστε να γυρίσει εις βάρος μας. Θέλει μια σύνθετη σκέψη. Δεν είναι τώρα της ώρας. Της ώρας είναι ο Καρατζαφέρης, ο οποίος αρχίζει και μιλάει και είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Το ζητούμενο, Γιώργο, είναι εάν έπρεπε να είμαι μέσα ή όχι. Το έχω πει και δεν το διέψευσε ποτέ κανείς, εντός και εκτός Βουλής. Όταν συμφωνήσαμε με τον Παπαδήμο, είπα, κύριε, κάντε κυβέρνηση δυο σας, όπως έτσι είχε ρυθμιστεί μέχρι εκείνη τη στιγμή. Εγώ θα στηρίζω, αλλά να μην συμμετέχω. Πρώτος ο πρόεδρος Δημοκρατίας και συνεχεία οι άλλοι δύο πολιτικοί αρχηγοί είπαν, είσαι απαραίτητος να είσαι μέσα, δεν θα κολλήσει το θέμα διαφορετικά. Και είπα, εν πάση περιπτώσει, εντάξει, να είμαι μέσα για να βοηθήσω. Ήμουνα μέσα να βοηθήσω και